Bună ziua, domnule Sava! Iată că avem din nou plăcerea să discutăm cu dumneavoastră după absența asta destul. Da, puteți să ne spuneți totuși cum este prin rai pe acolo pe unde sunteți? Că așa mi se pare, că de acolo ați venit. Păi da, cum să fie? Este Bach, Beethoven. Este de toate. E foarte bine. Să moară mama.